Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 25 marca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A wraca sprawa zwrotu kamienicy dla spadkobiercy, który miał 128 lat. Jutro reprywatyzacją Łochowskiej 38 w Warszawie zajmie się komisja weryfikacyjna. Biało-czerwoni przygotowują się do piłkarskiego meczu z Koreą Południową. Dzisiaj grupa kibiców mogła podglądać ich trening. Białoruscy opozycjoniści wyszli z aresztu. Na wolności powinni być już wszyscy, których wcześniej zatrzymano. Co z reprywatyzacją kamienicy przy Łochowskiej 38 w Warszawie? Jutro zbiera się w tej sprawie komisja weryfikacyjna, żeby podjąć decyzję. To ta nieruchomość miała zostać zwrócona Józefowi Pawlakowi, spadkobiercy, który urodził się w 1883 roku, czyli w 2011 roku, kiedy chciano przekazać kamienicę, miałby 128 lat. Władze stolicy zgodziły się na zwrot, ale wiek mężczyzny zaskoczył ówczesnego burmistrza Pragi Północ, który zablokował cały proces. Komisja wezwała w tej sprawie kuratora wiekowego mężczyzny Zbigniewa Lichockiego, który przyznał, że był radcą prawnym w szeregu służb, a także był dyrektorem Biura Prawnego Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Według niektórych członków komisji, odpowiadając na pytania, kurator prawdopodobnie składał fałszywe zeznania. Jutro minie 75 lat od akcji pod Arsenałem. Podczas operacji udało się odbić harcmistrza Jana Bytnara. Był on przewożony z siedziby Gestapo w Alei Szucha do więzienia Pawiak. Uwolniono też 20 innych więźniów. Te wydarzenia w Warszawie uczcili dzisiaj harcerze z ZHP. Złożyli kwiaty przy grobie nieznanego żołnierza na placu Piłsudskiego w Warszawie. Druhny i druhowie, czuwaj! Pododdział, boczność! Pododdział! Szanowni Państwo, już za chwilę rozpoczną się obchody rocznicowe. Pododdział, na prawo, patrz! Rajd Arsenał to zawsze okazja do tego, żeby wspominać dla harcerzy, dla nas niezwykle ważne wydarzenia historyczne, ale to też okazja o tym, żeby myśleć, co dalej, jakimi ludźmi, jakimi harcerzami chcemy być, co jest dla nas ważne. A przemawiała naczelnik ZHP Anna Nowosad. Biało-czerwoni trenowali przed meczem z Koreą Południową, a przyglądali się temu kibice. Nieliczni, którzy mieli szczęście, weszli dzisiaj na stadion GKS-u Katowice, żeby zobaczyć Lewandowskiego i spółkę. A inni zapuszczali żurawia zza płotu. Szymonku, jak się podoba trening? Fajnie. Dopiero co przyjechaliśmy, wiele nie widzieliśmy, niestety. Syn na barana widzę. Tak, ojca wykorzystuje, że 2 metry wzrostu ma. Widać tutaj coś zza tego płotu? Niezbyt. Nie za wiele. Czekamy jeszcze, liczymy na jakiś autograf, no zobaczymy jak to będzie. Akurat jesteśmy tymi szczęśliwcami, że możemy wejść i obserwować ich z trybun dzisiaj. A na kogo najbardziej czekasz? Na Roberta Lewandowskiego. Bez najlepszym piłkarzem na świecie. No czyj autograf tutaj pani czeka? Raczej dzieci czekają tak bardziej na autograf niż ja. Na Lewandowskiego najbardziej chyba. Towarzyski mecz z Koreą Południową już we wtorek. Spotkanie zostanie rozegrane na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Na wolność wypuszczono białoruskich opozycjonistów zatrzymanych za to, że chcieli demonstrować przeciwko władzy. Z aresztu wyszli m.in. Mikołaj Statkiewicz i Władimir Niaklajew. Dzisiaj na Białorusi świętowano Dzień Wolności i setną rocznicę ogłoszenia niepodległości przez Białoruską Republikę Ludową. Władze zgodziły się na koncerty i spotkania, ale nie na przemarsz ulicami Mińska, do czego wzywał Statkiewicz. Od środy zaczęły się zatrzymania. Dzisiaj m.in. milicja wsadziła do aresztu kilkadziesiąt osób, w tym dziennikarzy Biełsatu i obrońców praw człowieka. Większość miała już zostać zwolniona. Rosyjską propagandę krytykuje muzyk Andriej Łysikow. Wydał cały album poświęcony temu, co dzieje się w Rosji. Raper znany jako Delfin udzielił wywiadu jednemu z portali internetowych. Ten tekst przeczytał nasz korespondent w Moskwie, Maciej Jastrzębski. Andriej Łysikow zwraca uwagę na wiszące w rosyjskich miastach billboardy agitujące młodzież do wstępowania w szeregi tzw. młodej armii. Jak twierdzi, drażni go, gdy w programach telewizyjnych zachęca się Rosjan do wybierania nazw dla rakiet z głowicami jądrowymi. Codziennie informują, jakimi jesteśmy świetnymi wojakami, którzy wszystkich pokonali. Widocznie nas przygotowują do wojny, podkreśla Delfin w wywiadzie dla Meduzy. W albumie zatytułowanym 442 wszystkie piosenki opowiadają o dzieciach wciągniętych w propagandę wojny. Niebo krzyczy głosami maluchów, na zdrzętym polu tańcuje wojna, dookoła trupy bohaterów z książek nieprzeczytanych do końca. Album Delfin to pierwszy od wielu lat wydany w Rosji zbiór piosenek bezpośrednio odnoszących się do sytuacji politycznej i krytykujących militarystyczną politykę Kremla. Choć jak zaznacza Łysikow w wywiadzie dla portalu Meduza, podobne informacje przekazywane są przez media na całym świecie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na termometrach jutro maksymalnie od 7 do 10 stopni Celsjusza. Najpierw słabe opady deszczu na północy, a później w pozostałych częściach kraju. Padać nie będzie na południowym wschodzie. Z kolei tej nocy na termometrach od minus 2 do minus 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Srebrne usta 2017. Na początek szczere wyznanie prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Nas zbytnio obciążają różnego rodzaju ludzkie słabości. One są nie do uniknięcia. Ludzie są grzeszni, wszyscy. Ze mną, z każdym z was, rębujasz. Tylko Jezus i Maria byli bez grzechu. Jak zwykle najwięcej do powiedzenia o grzechach władzy ma opozycja. Akcja. Ograniczacie debatę publiczną tutaj, w polskim parlamencie i ona przenosi się na ulicę. Wy mylicie partię i państwo. I reakcja. Obrał się diabeł wolna ci ogonem nam szedzono. A to reakcja Jarosława Kaczyńskiego na miarę nominacji w naszym plebiscycie. Przypuszczam, nie jestem pewien, ale przypuszczam, że pan być może wierzy w to, co pan mówi. I to jest rzecz opisana w socjologii, filozofii politycznej już bardzo dawno. No była ta definicja, jedna z wielu definicji ideologii, fałszywa świadomość. Ufam, że państwo zagłosują jak najbardziej świadomie. Wybierają państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. To spojrzę na zegar, tam niezmiennie, 8 minut, dlaczego niezmiennie? Dlatego, że wskazówka tak stanęła na tych 8 minutach po 22, tak sobie stoi. Patrzę na nią, nadal jest 8 po 22. Poproszę o sygnał, bo będzie dziś piękna audycja. Powodów tego piękna jest mnóstwo. Po pierwsze jest wiosna. Po drugie rozpoczął się nowy rok, a może inaczej nowy sezon, o którym mnie państwo wypytują, jak on się rozpoczął. A no rozpoczął się bardzo pięknie, bo we środę się rozpoczął koncertem Raya Wilsona. Nie można sobie wyobrazić lepszego początku. Dlaczego jeszcze jest pięknie? Ponieważ dziś z kilkunastu, nie będę dokładnie liczył ich, ale jest kilkanaście nowych płyt, z których wybrałem niewiele utworów. bo się więcej nie pomieści, ale i obsłużymy uchem naszym troszkę Metalmanię, która, jak Państwo wiedzą, niedługo. I przejrzymy różne nowości tego tygodnia i następnych. A poza tym no, mamy trochę radości innych, też płytowych, ale nic nie będę uprzedzał. Zaczynamy tak, patrzymy na datę, 25 marca 2018 roku. To znaczy, że dziś on obchodzi 71 urodziny. Ilekroć są urodziny Eltona Johna, albo on przyjeżdża, albo coś się dzieje związanego z jego osobą, to ja wyjmuję różne płyty, układam je obok siebie i zastanawiam się, które utwory chciałbym Państwu odtworzyć. Robię długą listę, potem muszę ją skrócić parę razy. I na końcu okazuje się, że powinienem odtworzyć utwór pod tytułem Ja również widziałem ten film. Z płyty, która się nazywa Goodbye Yellow Brick Road. To listopad 1973 roku, gdy ja ją Państwu przywiozłem i odtworzyłem w audycji Minimax na pewno, ale ten utwór był żelazną pozycją środowej tonacji trójki. I właściwie mógłbym powiedzieć, że bez tego utworu jakoś sobie nie wyobrażam prezentacji różnych nagrań artysty Eltona Johna. I jak Państwo być może wiedzą, on to tak nieśmiało to zapowiedział już, gdy był w Polsce ostatnio na festiwalu Live w Oświęcimiu. Miałem okazję z nim chwilę rozmawiać i on powiedział, że to czas kończyć, że będzie miał 70. urodziny za chwilę, że ma dwoje dzieci, że ma rodzinę i że ma inne priorytety. I niedawno zwołał taką konferencję prasową i ogłosił, że pojedzie w ostatnie tournée. Ono się będzie nazywało, proszę sobie wyobrazić, Goodbye Yellow Brick Road. I tych koncertów będzie 300. 300 koncertów, bo on chce wystąpić w każdym państwie, w którym do tej pory się pojawił. I w niektórych państwach, w każdym mieście, chodzi najbardziej o Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone. Tournée się rozpocznie 8 września i potrwa, to właśnie ogłoszono, do 2021 roku. Elton będzie nagrywał płyty, ale gdy skończy się to tournée, to więcej już występować nie będzie. Zapytano go, czy być może przemyśli tę decyzję, a on się uśmiechnął tylko i powiedział: nie, to jest decyzja ostateczna. Dziś Elton kończy 71 lat. Nie muszę Państwu mówić, że mam przy sobie ze 6 jego płyt, ale patrząc na to, co chciałbym dzisiaj odtworzyć dla Państwa, nie sądzę, żeby się wiele z nich pomieściło. Ważne, że te płyty są i te tytuły nie jeden raz odtwarzane. I to wszystko pamiętamy. To teraz następne powody radości. Radości są takie, że dziś program realizuje Zofia Kruszewska, że ze mną jest również Grzegorz Zembrowski, który będzie czuwał nad tym, żeby wszystkie tytuły utworów pojawiły się w komputerze. No i że jest otwarty ekran. I dziękuję Państwu za różne listy, które już przyszły do audycji Minimax. Bardzo się cieszę. Następna radość, ona jest filatelistyczna, ale o tym już Państwu trochę mówiłem w środę. Ktoś z Państwa wpadł na pomysł, żebym z okazji rozpoczęcia 56. sezonu przed mikrofonem, to też niewiarygodne trochę jest, no ale z okazji rozpoczęcia 56. sezonu dostał od Państwa przesyłki, kartki pocztowe, na których jest taki specjalny znaczek. na którym jest napisane, że mikrofon 55 lat, Poczta Polska. I to bardzo jest wzruszające. Wyjąłem natychmiast klaser swój jeszcze ze szkoły i zobaczyłem, czy tam są wolne miejsca. No między Ifni, Gujaną a Maltą jest troszkę miejsca, więc w razie czego ja tam te znaczki pomieszczę, ale myślę, że nawet zachowam całe pocztówki, te wszystkie koperty. To się nieczęsto zdarza. Dobrze, to teraz będą następne radości. Krótki utwór, 90 sekund, już odtworzony tydzień temu, ale niech to będzie pomost pomiędzy ubiegłotygodniową a dzisiejszą audycją Minimax. He's a mighty man. I renounce wholeheartedly in this extreme abjuration that which I repudiate so vehemently, adamantly, unrepentant, implacable and intractable. I abdicate with inexorable pleasantry in this solemn refutation, this most earnest repudiation. I shall not negate that which I state irrevocably, but I do it so gently that you cannot resent me for this humble request of my company. So with time left permitting, and while we are still sitting, may I please have another cup of tea? A no właśnie. To po prostu nie chcę się uwierzyć, że to syn pani Bandyk, powtórzę z ubiegłej niedzieli. No ale to nie koniec. Jest cała płyta i tam jest pełno takich drobiażków oszalałych zupełnie. Czy wolno mi teraz poszerzyć i jeszcze jeden dziś odtworzyć państwu? Strains of humor ask divine, you thrill and fill this heart of mine with gladness like a soothing symphony. O'er the air you'll gently flow into my soul, you'll strike a note of passion. Nie ma chyba ucznia szkoły muzycznej, który by nie grał tego, bez względu na to, na jakim instrumencie się szkolił. Przez szybę sprawdziłem, Zofia Kruszewska tak, grała ten utwór. Piotruś Mały, Kaczkowski też grał ten utwór, ale ja na fortepianie. Natomiast pamiętam, że Waldek w mojej klasie grał to na skrzypcach i ta humoreska chyba przeszła przez wszystkie klasy podstawowej jeszcze szkoły muzycznej. No dobrze, jeżeli Państwo nie przyjęli tych trzech utworów za trzy początki, to będę miał czwarty. No ale jak Państwo chcą, on będzie troszkę z innej szuflady. Sprawdzę tylko, czy Państwo mają zapięte pasy. Jeżeli tak, to proszę. To będzie płyta. W kwietniu ukazuje się nowy album zespołu Marillion, koncert z Royal Albert Hall w Londynie. Mam dla Państwa ciepłe słowa od Steve'a Hogarta, który wie, że dziś odtwarzamy premierowo dla Państwa te nagrania. Wie. Od niego one są. I przy okazji przypomina, że 1 czerwca będzie w Warszawie w Progresji i tam się będziemy mogli z nim spotkać. Ba, nawet jesteśmy umówieni. A teraz spróbuję w 20 minut, raz, dwa, trzy, cztery, może 5 mi się uda, może 5,5 utworów z 5-6 nowiusieńkich płyt. Pierwsza z nich, o, parę lat już tej nazwy nie odtwarzałem dla Państwa. To you on the to z nowej płyty zespołu Monster Magnet. Nie tak przebojowa jak 20 lat temu, ale nadal silna muzyka. Wybrałem sobie z tej płyty trzy utwory. Jeden pomieściłem przed chwilką. A teraz następny zespół, który no, lubią Państwo od lat. Cała płyta mniej więcej taka. Guided by Voices. Prawda, że jakiś czas nie słyszeli Państwo tej nazwy? No i z następnym zespołem będzie tak samo. Proszę sprawdzić. So don't hold your tongue, 'cause it's no longer working. Don't fall on your sword, just follow your instinct. Like an old lesson learned, like an old lesson learned. Only you know what it is to see through the eyes that are trained on me now. I can only tell you how it looks from here. I think you made up your mind. I think you made up your mind. Don't give in. No, you dare quit so easy. Give up. Thank you. There's a lot we can learn from this loss. Learn not to let it fall around our ears. Don't fall in love with the way things were. It'll mess up your mind. It'll mess up your mind. But this is all on the wings of others. I loved you more, more in your own flight. So it ain't the same. It won't be lost forever. It won't be lost forever. Don't give in. Don't you dare quit so easy. Give up. I don't know why this is your grace, and I don't know why, and I don't know why. No i proszę bardzo, tak ładnie zabrzmiał Snow Patrol. Wszystkie te utwory z najnowszych, najnowsiejszych płyt, jakie można sobie było wyobrazić, wybrałem dla Państwa od środowego popołudnia. To znaczy zacząłem po koncercie Raya Wilsona. No i następny utwór. To akurat nie ja wybierałem, bo to jest na razie pierwsze z opublikowanych nagrań.